Oh, Summer, Kiss Kiss in a Mix live din Costinești. Gata, am intrat în direct, ne auzim ca în fiecare după amiază, timp de 2 ore de aici, de pe plaja din Costinești, Olix și DJ Young. Hello, Mr. Olix! Hello, hello, DJ Young, salutare, salutare tuturor celor care sunt în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Îi salutăm și pe cei care sunt aici pe plajă, pentru cei care se antrenează aici pe plajă. Avem găși foarte mari de handbaliști, handbaliste și fete care fac baie la ora asta în mare. Oh, asta e bine, dacă se face baie, da? Se uite, se face baie. Da, uite, cu mâinile sus, foarte bine. Bun. Suntem live de la mare ca în fiecare zi. Ziceam, transmitem ca în fiecare an de Summer Kiss, timp de 2 ore non-stop în fiecare zi și în weekend, mai ales în weekend când este cea mai multă lume aici la Malul Mării. Avem invitați în fiecare, sau aproape în fiecare zi, aici în studioul de la Summer Kiss Costinești. Bine, și colegii de la Mamaia au și ei invitați. Banda lupilor de mare, trei de la Costinești, Olic și DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Începem Summer Kiss Kiss in the Mix. Narcotic Sound și Christian D împreună cu Mateo, Mamacita, pe început de oră, Iancu Remix. După care avem o piesă mai veche de la începutul anului, nu? Da, cam de pe acolo. O piesă care o să auziți despre ce e vorba, e surpriză momentan. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss of the Kiss. Ahoy! Kiss in the Mix Live din Cosinești. Anul cu numărul 3 consecutiv și ziua cu numărul 5 pe 2011. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi și trebuie să vă spunem cu această ocazie, noi updatăm podcasturile odată la două zile. Astăzi pe kissfm.ro/kkm găsiți înregistrările, toate înregistrările din cele 5 zile de până acum de Summer Kiss de aici, de la Costinești. Le ascultați, le downloadați, ambele variante sunt gratuite și desigur ne dați și un like ca să aflați ce se întâmplă la mare, cum sună emisiile aici, câtă lume vine, cum a început sezonul. De asemenea, aveți poze pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss Costinești, poze, relatări și așa mai departe. Și apropo că vorbeai tu de like-uri, invităm pe toți cei care n-au intrat încă să intre pe kissfm.ro/... facebook.com/kissfmromania, unde, apropo, azi noapte, chiar la 12 fix, am făcut 360.000 de fani pe pagina de Facebook Kiss FM România, pagina oficială, pe wall-ul nostru. Așadar, îi salutăm pe toți cei care sunt acolo, ca de obicei, tracklist live pentru piesele pe care le mixăm noi aici și pentru... o să facem și dedichisturi acolo pe Facebook. Dăm startul, apropo, în câteva minute pe facebook.com/kissfmromania și citim dedicații din partea celor din țară care nu sunt încă la mare sau care vor veni la mare. Avem Arando Marchez împreună cu Cristina. Shambhala, o super piesă de vară. O să ne întâlnim imediat și cu Tiny Temper, o piesă mai veche. Written in the Stars. Plus fratele lui Jennifer Lopez, Sasha Lopez. Nu, e Văr Primar, m-am interesat. All My People, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Close to you. He like my biggie bag. He looking dirty sack. I bet a drink tequila. Got me a little kid on. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun. But it's too late to run. Man, I stay. Boys, I'm Shumba, la, la, la, Shumba, la. Summer Kiss Costinești 2011, Olic și DJ Young de la Malul Mării, live de aici. E o vreme numai bună de făcut plajă, de făcut baie. Da, vreme foarte frumoasă astăzi la Costinești pentru cei care ne ascultă în acest moment și cei care sunt activi, ca de obicei acolo pe facebook.com/KissFM România, unde vom da startul în câteva clipe. Deja s-a dat? L-am dat deja acolo foarte, foarte prompți. O să-l dea mai târziu și DJ Young. DJ Young momentan stă pe plajă, se bronzează foarte frumos. De fapt își reface bronzul de ieri. Am luat un șezlong și mă simt foarte bine așa de la distanță. Mă vezi de aici la 6 metri? Da, te văd! Să fac un eco din ăla, ca în munte. Da. Păi n-ai cum, că nu ești la munte. Ok, continuăm tracklist-ul de astăzi mixat de pe plajă. Avem Deepside DJ, o piesă lansată în premieră acum mult timp la Kiss Kiss Remix. Acum vreo 6 ani, Never Be Alone. O să ne întâlnim și cu Mosano, Zingarino Plus, o piesă care ne place foarte, foarte mult, de la Michel împreună cu Randy. Only You, la Summer Kiss Costinești. Vă invităm, dacă toți sunteți online, cumva, să intrați și pe blogurile noastre, articole foarte interesante, o să le updateze și DJ Young în curând. Da, o să punem toate nebunile care se întâmplă aici la mare, intrați pe olix.ro și pe videosenescu.ro. Vă scriem despre premiere, despre ce filme am mai văzut în seriile în care ne plictisim aici în camera de hotel. Da, și despre filmele pe care le-am văzut la Molu din Constanța, nu? Da. Bun, hai să continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! I never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I never be alone. With DJ Young and Olix. Yeah, I never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Oh! ești de mahini, să nu dau tine ce mă camari. Ari, ari, ari, ari, ari. Only you, only you, my Rane și Michel, Only You la Summer Kiss Kiss in a Mix 2011, Olic și DJ Ang live din Costinești. Mi-ai luat cuvintele din gură, vreau să spun DJ Ang și Olic împreună cu voi live din Costinești. Până la ora 18 stăm împreună cu voi. Avem de făcut acum o scurtă pauză, iar după pauză avem noul single Smiley, este în Heavy Rotation la Kiss FM. Dream Girl și un remix Radio Killer pentru piesă. O să ne întâlnim și cu o piesă ceva mai veche, am putea să-i spunem că e deja un pic mai veche, de la Laura, No More Tears, și apoi Moricante, Yeke Yeke, varianta 2011, care rupe cluburile și radiourile în două, varianta Lover Rush UK Club Mix. Ușor, ușor o să luăm și dedichisurile de pe Facebook imediat după pauză, pentru că dacă am dat startul, da. Sunt deja acolo, facebook.com/KissFM România, relatăm nebunia de la Summer Kiss. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Yes. Summer Kiss, Kiss in a Mix live din Costinești. Ne-am întors cu încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Olix și DJ Young de la Malul Mării împreună cu voi. Ziceam de Smiley, Dream Girl, un remix foarte tare pentru o piesă care prinde foarte bine, Radio Killers Remix. Plus avem dedichisurile primite de la voi pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem ce mesaje am primit până acum. Genul dedichis pentru toți prietenii care ascultă Kiss FM și pentru voi, pentru că aveți cea mai bună muzică. Like it, like it, Gen din Turnul Severin. Ale Alexandra, o dedicație pentru Gianni de la Ale Plenuinia, Bibi, vă rog, Isabela, ahoi, dedichisuri pentru voi doi, pentru colegii mei de la serviciu și pentru toți chisomanii, vă pup. Alexandru Cătălin, dedichis pentru fosta clasă 8 din Turceni, dar și pentru Stana, Andra, I love you, Alexia, ahoi, băi, să fie pentru voi, pentru toți chisomanii și cea mai nebună gașcă de la Bacău, cu mesajul închideți ochii și ascultați muzica de la Kiss FM și veți ajunge și voi la Costinești, mersi băieți. Diana Bratu, vreau și o dedicație pentru prietenul meu Bogdan, cu mesajul te iubesc. Androni, Lucian Tudor, salutare Kiss FM, aș dori și un dedichis pentru toți colegii mei care au luat bacul și pentru cei care n-au luat de tot. Nu au luat de la seminarul teologic Huș din partea lui Tudor din Vaslui. Țineți-o tot așa, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Shoghi Bogdan, un maxim de Kiss din Ploiești pentru toți chisomanii care în momentele astea muncesc și nu sunt acolo pe plajă. Și bineînțeles pentru voi care ne faceți după amiezele mai senine. Laura vrea Deep Side DJs, Alexandra, vă rog să dați play and win. Mamă, n-ați nebunit cu ea, Bibi, de la Ale pentru cea mai bună prietenă, Gianni, care intră la Laurian, good luck. Așa, Johnny Ionus de la Ionus pentru Boogie, să termine jocul la Good God of War. Salutare pe lângă voi de la Năvodari. Roger, să puneți apa, în paranteză, Marea Neagră l-a încălzit. Venim de la Cluj, gașcă mare, salutare tuturor prietenilor din țară. Și nu în ultimul rând, și un mega kiss iubitei mele. Și ce la toate piesele pentru cel mai bun prieten, Precob Alin. Avem Smiley, ziceam, Dream Girl. Imediat o să vină și Laura cu No More Tears. Și Yeke Yeke, varianta Moricante versus Massive Drum Remix. Și cred că în vreo 10 minute așa o să facem o gălăgie mare, mare, mare, dacă mai rămân fetele aici pe plajă. Mai rămâneți vreo 10 minute? Sigur că da. Între reprizele de handbal, da, se răcoresc puțin în mare și apoi vin la studioul de pe plajă Summer Kids. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! You're lying to me. My dream girl is gone now. foarte tare pentru Eche Eche, pentru Moricante, la Samuel Kiss Costinești, Oleg și DJ Ang împreună cu voi. Avem o gașcă mare aici, o echipă de hal. Ia uite-le, auzi-le mai exact. Hai să auzim și antrenorul. Domnul antrenor, da? Profesor Bologa de la Luduș, antrenorul echipei de juniore 1 și echipa vă cheamă la Costinești. Să vină toată lumea la mare! Adri! Lăsă-l pe fete! Ok, și acum pe toate. Foarte bine, Summer Kiss Costinești. Continuăm mixul în câteva clipe, o să intrăm în ora cu numărul 2. Bun, facem o scurtă pauză așadar și ne întoarcem imediat după pauză. Ia să vedem cu ce ne întoarcem, cu ce ne întoarcem. Ne întoarcem cu Donomar și Lucenzo, Dansa cu Turo. Da, după care vin și alte piese. Ia uși ce nebunie se întâmplă aici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chiar și vara. Kiss FM. Summer Kiss. Summer Kiss 2011, Costinești live de la mare, Olic și DJ Young intră în ora cu numărul 2, urmează 40 de minute neîntrerupte de reclame, chiar acum ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și desigur pe kissfm.ro/live. Îi salutăm pe cei care sunt cărbicei pe facebook.com/kissfmromânia, unde, precum v-am mai anunțat, azi noapte la 12 fix am depășit 360.000 de fani pe pagina de Facebook, fanpage-ul Kiss FM de acolo. Începem ora aceasta cu Don Omar, Lucenzo, Danza cu Duro, DJ Taina și Chris Perez Remix. Adică un remix românesc la o piesă de afară, sună foarte, foarte bine. Wet David Guetta Remix pentru Snoop Dogg. Și o să ne mai întâlnim și cu o surpriză, a treia piesă. Vedem noi. O să vă placă cu siguranță. Live de la Malul Mării, din Costinești, în toată țara, pe Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Oh,

Kiss in a Mix de pe plajă, live, Summer Kiss Costinești 2011, banda lupilor de mare, Olix și DJ Young, trimiși de capitanul Jack Huidus. Sparrow! Ahoy! Ahoy! Suntem aici pe plajă toată vara, asta este doar ziua cu numărul 5. Da. 50 și ceva de zile până la final, până la 1 septembrie, pentru că nouă ne place vara, să știm că ne mutăm la mare. Că avem aici centrul de comandă. Mâine am înțeles că se face vreme foarte, foarte frumoasă, așa că așteptăm pe toată lumea în acest weekend aici la mare, încingem plaja, facem gălăgie multă și ne distrăm, desigur, la mare! I'm into you, J-Bone Club Mix pentru J-Lo chiar acum. Plus, imediat, Fly Project împreună cu Ana Moga, avem remixul DJ Young și Aisa în câteva clipe. Pentru Goodbye, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Summer Kiss Costinești.

vedeam cele două fete care se dădeau cu cremă pe spate, erau în regulă. Da, da, așa. The White și... Ocean's Long-ul ăla, Josh. Da, și ce piesă băgăm asta sau? Da, nu știu. Alea două care urmează acum, da. Bun, hai că ne-am și distrat și ne-am întors înapoi în direct pe bune, da? Avem chiar acum la Kiss Kiss Remix Tell Me Why, dar până atunci trebuie să vă spunem, am avut o piesă nouă, ați ascultat-o în premieră la Kiss Kiss Remix săptămâna trecută. Înainte de a veni la mare, poezia de amor se cheamă de la Narcotic Sound și Christian D. Avem Amna acum, Tell Me Why, după care nouă single Ellie White, Power of Love. DJ Anx și Olic sunt împreună cu voi în direct de pe plajă, mai vorbim, mai povestim, da, acum... Spune cum e aici, cine face plajă, cine e în mare, ce mâncăm mai încolo. Cea mai bună muzică. Aoleu, stai pe la muzică. Stai, mă, că avem niște dedicații, mă, oamenii ăștia se uită urât la noi, că am uitat de dedicații, nu se poate. Se uitau frumos, da, așa, oarecum, cu subînțeles. De la Bodo, pentru iubita mea Cătălina și pentru fratele meu Marian și toți chisomanii din Pitești, vă aștept la Costinești, la Beach Barul Kiss FM. De la Bogdan, pentru fratele lui Vlad, cu care pescuiește niște guvizi, foarte frumos. Bun, astea sunt pentru niște, moment. Niște guvizi sirene. Amna, Tell Me Why și ziceam Ellie White. Plus încă o piesă care e surpriză. Noi tot avem așa, tot a treia piesă e surpriză. Deci încercăm să vă surprindem cât mai plăcut posibil. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy. Tell me why you said goodbye. Tell me why. Rock the boat with the fish.

Yo, Summer, Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești pe final. Încheiem două ore transmise de la Malul Mării și astăzi Oleg și DJ Young împreună cu voi. Ne întoarcem mâine și în fiecare zi până la toamnă vom fi aici de la 4 la 6. În câteva minute pe site-ul kissfm.ro o să găsiți poze de aici, de pe plaja Kiss FM din Costinești, de la beach barul nostru. Și alte filmulețe și relatări și mixul o să-l găsiți la download ca în fiecare zi pe kissfm.ro/kkm la două zile distanță, da, față de București. De acum le punem o dată la două zile. O seară frumoasă vă dorim tuturor. DJ Young și Olix vă dau reîntâlnire mâine de la 16. Și vă așteptăm pe toți la mare, la Costinești, la Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.